चुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ दुआ रंग रंग आयू मलंग लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग तब ही तो लगा मेहरबान हुआ रब ये सहरे सा सजा मेहरबान हुआ रब उसको समझा दे इश्क का मतलब